każdy kibic dobrze wie, ile w tym emocji tkwi. Gdy Formuła 1 mknie, gdy kolejne jest Grand Prix, kto na starcie sprytem uśnie i odwagi tyle ma, że od razu gaz dociśnie. Cały świat odpowiedź zna. Robert Kubica, driver błyskawica, zawsze na wyścigach czaduta za trzech. Robert Kubica cały świat zachwyca, gdy po torach śmiga, aż zapiera dech. Robert Kubica, driver błyskawica, zawsze na wyścigach czaduta za trzech. Robert Kubica cały świat zachwyca, gdy po torach śmiga, aż zapiera dech. Płynie w nim waleczna krew, nigdy nie zna słowa pas. W sercu orzeł, w duszy lew, udowodnił to nieraz. W klubie po torach śmiga, aż zapiera dech. Robert Kubica, driver błyskawica, zawsze na wyścigach czaduta za trzech. Robert Kubica cały świat zachwyca, gdy po torach śmiga, aż zapiera dech.